Benvinguts. Una setmana més estem al vostre costat amb el món del jazz i la bona companyia mitjançant Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Música com aquesta de Sahib Shihab, que es deia Talks amb Yaki Dak, que es portava des del And All Those Cats el 1997. Protagonistes molt diversos amb el programa d'avui, que ens acompanyaran amb les seves cançons i amb la seva música, amb els ritmes de temes com els de Mary Lou Williams, amb Dirk Malochel. Després també escoltarem a Donnie McLane, amb Matthias Lupri i amb Miron Walden i el Glass Stores, i a Giuliano Perin amb el tema anomenat Why Not. Rafael Corbí, al vostre costat, una vegada més, amb l'espai anomenat Jazznàtics. Thank you. Thank you. Després de totes les peces que us hem comentat, amb Mary Lou Williams, amb Donny McCaslin i Mathias Dupree, juntament amb Myron Walden, i aquesta darrera de Joe Lino Perrin, amb el seu Why Not, escoltarem també bones cançons de Gigi Gillespie, ens portava el When It's Sleepy Town Down South. Els propers minuts els compartim amb Foreplay, Wish You Were Here, i després amb Chuck Loeb, Henny Hen, o amb Víctor Noriega, amb el minitema L.A. i altres sorpreses. És Foreplay. Thank you. walking by each day. It seems that you always wanna look my way. Such a shy boy, so good looking you seem to be, but you're too tongue tied to say hi to me. You can make it happen so easily. Oh, I tell you why, boy, 'cause I'm looking for a shy boy. Most guys was a guy who would love me so. Whatever they ask, the answer I know. Hey, my reply, boy, is give me a shy boy. And telling lies, if you only knew, you could make your dreams come true. All you gotta do is ask me to. Some guys act a bit too sure, and maybe you're thinking that less is more. But honey, you've still gotta knock on my door. Such a shadow. Segueixes al costat de Jazznàtics, món del jazz. Hem escoltat, com us dèiem, a Chuck Loeb, a Víctor Noriega i a Calvin Hill amb el seu himne a l'amor. També a Katy Melua, en Shy Boy, aquesta peça que ens acaba d'acompanyar del seu àlbum del 2005, Peace Vibes. Aquesta peça que escoltarem a continuació i ja en la recta final de Jazznàtics és un tema de Tony Allen del seu àlbum Film of Life, un bonus track anomenat Insider. I anirem gairebé cap al final amb Cooking with Jazz Quartet i el chill background jazz. Doncs aquesta serà la darrera peça que escoltarem en el programa d'avui, amb gent com Saheb Shihab, Mary Lou Williams, Antoni McCaslin i amics, Juliano Berrin, Dixie Gillespie, Fourplay, Chuck Loeb, Víctor Noriega, Calvin Hinn, Kachi Milua, Tony Allen i Cooking with Jazz Quartet. Hem arribat fins al final. Aquest serà el darrer tema del programa d'avui, Chill Background Jazz. Això ha estat una nova edició del vostre espai de Jazznàtics amb Rafael Corbí a la realització i presentació d'aquest programa que us ha ofert la seva edició número 91. Salutacions, fins la propera, gràcies per haver-nos acompanyat.